चेतना चेतना भेदे वाक्य वैरितम कोई जो भर्तृप पंचमत के अनुसार अमृत का रस को चेतन कहा तो मूर्त रस जड़ है अमृत रस चेतना चेतना चेतन भेदे वाक्य वैरूप होगा दोष को उत्तम समाधिस्व संगति भर्तृप पंचमत के अनुसार शंका करते हैं ये अथ अथ मूर्तरसोक्त्या चेतन सेव चेद्ग्रह अत्यल्पं भवता भाणी सर्वमात्मैव नो यतः अथ मूर्तरसोक्त्या चेतनस्यैव चेद्ग्रह चेतनस्य ग्रहश्चेत् मूर्तरस सभी चेतन लेना अमूर्तरस चेतन ही मूर्तरस अचेतन लेंगे तो वैरूप्य होता है मूर्तरस भी चेतन लेना यदि चेत भवता अत्यल्पम अभाणी थोड़ा सा भी आपने कहा यतः नौ सर्वम आत्मैव हमारे मत में तो सब कुछ आत्मा ही है सब कुछ आत्मा है मूर्तरस क्या आत्मा ही है अमूर्तरसवत मूर्तरस शब्देन अभी चेतन से वह ब्रह्मण ग्रहण हो मंडलापन से ग्रहण जो मंडलापन है पृथ्वी जल तेज का सार कहा गया था वो भी ब्रह्म का ग्रहण हो जाए इतने तो दुसई थे अत्यल्पम भवता मंडल से चेतन कार्यतया चेतनत्वी चेतन के कार्य होने के कारण चेतन है तो सारा ब्रह्मांड ही चेतन है सर्वस्य तत्कार्यतया सर्वस्य चेतन कार्य होने से तन्मात्र था तो चेतन मात्र ही रसोश्चेतनता इति विशेषण अनर्थक्यम फिर रस को चेतन कहना क्या है अमूर्त रस चेतन मूर्त रस भी चेतन और का बाकी क्या अचेतन होगा जितने अचेतन सब ब्रह्म का कार्य सौ चेतन है ये तो सूत्र क्षेत्रज्ञ से स्वकर्म द्वारा कारणता इति तत्राह सूत्र और क्षेत्रज्ञ जीव अपने कर्म के द्वारा जगत कारण तत्राह नहीं नहि आत्म व्यतिरेकेण किंचित कारणमिष्यते तेन तेन स्वरूपेण प्रत्येक आत्मैव कारणम् आत्म व्यतिरेकण किंचित कारण नहीं स्यते प्रत्ययात्मेव तेन तेन स्वरूपेण कारणम जहाँ जो कारण है प्रत्ययात्म ही तेन तेन रूपेण परस्यैव अज्ञातस्य कारणताया वैदिकत्वात् अज्ञात ब्रह्म ही कारण सूत्र हिरण्यगर्भ क्षेत्र के जीव दो लिया ना दो या एक है क्षेत्रज्ञस्य हाँ तो सूत्र जीव हिरण्यगर्भ रूप जीव इसमें कह रहा है हाँ सूत्र हाँ एक वचन ठीक है पंद्रह में हाँ सूत्र क्षेत्रज्ञ से सूत्रात्मक क्षेत्रज्ञ हिरण्यगर्भ रूप जीव परस्य कारण था वैदिक आकाशाद वायुरित्याद आकाशादिपि कारणत्वं श्रुतम आकाश को कारण का इसलिए कहा आकाश रूपापन्न ब्रह्म से कारण जगत की उत्पत्ति तेन तेन स्वरूपेण प्रत्यात्मा कारण यत्तु पुरुष मंडलाधार विज्ञानात्मे तत्र मंडल के आधार मंडल आधार से मंडलाधार पुरुष विज्ञानात्म जीव जीव तत्र मंडल मंडलात्मनि चाधारे लिंगात्मैवावसीयताम् कर्णस्यैव तत्तत्त्वात् विज्ञान आत्मा ही लिंगत लिंगग मंडलात्मनि च आधार है, मंडल रूप जो आधार है, लिंगात्मा भी आवश्यक है, लिंगात्मा कर्ण है, लिंग आत्मा से उपाधि कर्ण से वह तत्त्वात् आधार में कर्ण है, विज्ञानात्मा ही लिंग ग लिंग में अभिमय है, विज्ञानात्मा चेतना अलग है। यथा गोलकात्मनि चक्षुषी कर्णात्मा तिष्ठति, गोलक में चक्षु कर्ण तथा आदित्य मंडल हो गया आधार, उसमें ते है लिंग तस्व ते लिंग तत्क्षेत्रज्ञ स्तरी कुत्र अस्ति तत्र, तो फिर जीव का क्षेत्रज्ञ कहा लिंगात्मा में आदित्य मंडल जीव कहाँ, तत्र विज्ञान आत्मा है ये लिंग लिंग स्थित मंडल से लिंगोपाधित्ववत तस्यापि विज्ञान आत्मोपाधित्व प्रामाणिक बहुतम ही शब्द। मंडल हो गया लिंग उपाधि, लिंग का लिंग उपाधि लिंगपति आधार टिप्पणी में दिया, मंडल लिंग का आधार करण का आधार हुआ और लिंग है विज्ञानात्मक का आधार, विज्ञानात्मक उपाधि जीव का उपाधि लिंग ग है। परस्यैव कारणत्वं वदता जीव से तन्निरस्तम, ब्रह्म के कारण तो जीव नहीं, तसे लिंगोपाधि बिना मंडलाधारत्व निराकृतम, लिंगोपाधि के बिना मंडल का आधार नहीं होगा जीव। इदानीं तस्यापि कौटस्थ अन्न करणार्थ, जब ब्रह्म कूटस्थ है तो कर्ण नहीं हुआ, इति आशंका है अज्ञात इति, अज्ञात पुरुषो यस्मात् कार्य कारण शब्द भाक, अज्ञात मिथ्यात्वा विज्ञान, अज्ञात मिथ्या विज्ञान रूपत्वान तो तत्त्वतः, यस्मात् अज्ञात पुरुष कार्यकारण शब्द भाग, अज्ञात है ब्रह्म कार्यकारण शब्द भाग अज्ञान विशिष्ट, अज्ञात मिथ्या मिथ्या विज्ञान रूपत्वात्, अज्ञात मिथ्या विज्ञान रूपत्वात् न तो तत्वत हो, तत्वत नहीं है कार्यकारण शब्द भाग अज्ञान विशिष्ट, अज्ञात जो मिथ्यात्व विज्ञान रूप, अज्ञात और मिथ्या मिथ्यात्व मिथ्या अज्ञात और मिथ्या विज्ञान रूप, अज्ञान आवरण विषयपूर्व विज्ञान रूपत्वात् कार्य कार्य जितने हैं तत्वत नहीं। 65 में परस्य अज्ञात अज्ञात रूपत्व कारण शब्दभाव मिथ्या विज्ञान रूपत्व च कार्य शब्दभाव हेतु, हाँ अज्ञात कारण के लिए मिथ्या विज्ञान कार्य के लिए, अज्ञात मिथ्या विज्ञान रूपत्व दिया ना श्लोक, अज्ञात रूपत्व कारण से मिथ्या विज्ञान रूपत्व कार्य से, इस अज्ञात रूपत्व अज्ञान विशिष्ट कारण और कार्य होता है विक्षेप होता है विज्ञान मिथ्या विज्ञान रूप है, ये टीका में दे दिया। अज्ञात रूपत्व कारण शब्द भक्त मिथ्या विज्ञान रूपत्व से कार्य शब्द भक्त हेतु हुआ, तस्मात् परस्मिन् कार्यादिभाव से आरोपात् कार्यक्रम कौटस्थ्यादि दौस्त्यम, कौटस्थ्यादि न कौटस्थ्यादि दौस्त्यम, कौटस्थ्य का विरोध कुछ नहीं आरोपित है कार्य कारण, मंडलाधर चेतन न इतर पुरुष श्रुति विरोध संकते, हम मंडलाधर यदि चेतन नहीं है तो पुरुष शब्द आया उसका विरोध होता है। अचेतनेषु लोकेस्मिन् न दृष्टा पुरुषाभिधा इति चेनैतदेवं स्यात्, दचित केशपि दर्शनात्। अस्मिन् लोके अचेतनेषु पुरुषाविदा न दृष्टा इति चेत् न एतदेवं स्यात्, एतदेवं न स्यात्। अचित केषु दर्शनात्, अचित के में जड़ में भी पुरुष शब्द दिखता है, कैसे दिखता है बताएं। विरोधाभावं प्रतिजानते प्रत्यय करते नहीं तत्त अचेतनेषु अपि पुरुष शब्द दृष्टे अदृष्टि असिधा तदेव व्याकृत, उसकी व्याख्यान सहिता सैतान सप्त पुरुषा तैतान सप्त पुरुषा नित्यादि श्रुति वाक्यतः असंवित के पक्षादो दृश्यते पुरुषाभिधा। ते एतान सप्त पुरुषान इत्यादि श्रुति वाक्य से वाक्यतः सब ऐसे पुरुषान स्थायित्व होगा। ते एतान सप्त पुरुषान इत्यादि श्रुति वाक्यतः असंविद के पक्षादो पुरुषाविदा दृश्यते, वाम पक्ष दक्षिण पक्ष पुच्छ आदि अभय क्या उसमें पुरुष शब्द दिया। ते प्राणा न सकता विभक्ता व्यवहारम जनयितुम, प्राण भिन्न भिन्न व्यवहार नहीं कर सकते इति कृतालोचना त्वक चक्षु श्रोत्र जीवा घ्राण भ्राग मनोरूपान एतान पुरुषान। ज्ञानेन्द्रिय उसके साथ रूपांग मन मिल गया। एकम लिंगात्मकम पुरुषम अकुर्वन, या सात को एक लिंगात्मक पुरुष किया इत्यादि वाक्याद अचेतन सभी तत्शब्द दृष्ट पुरुष शब्द सवाय स पुरुष अन्नर समय। यहाँ तो ये वाक्य तो तैतृय है, किंतु ये पहले वाक्य छांदोग्यादि का वाक्य होगा। ते प्राण ये अन्नर समय पुरुष में तो तैतृय है असंविदेव पक्षादो तद अवयव वाक्षु कोशेषु अन्नमय कोश प्राणमय कोश इत्यादि अव पक्ष अवयव वाक्षु कोशेषु अवयव जो कोश में पुरुष शब्द आया। तो ते तान सप्त पुरुषान है के कुछ भाष्य में भाष्य वाक्य देखो उसमें मिलेगा क्या है? अवतरे में पुरुषान एकम लिंगात्मक पुरुषम अकुर्वन ईशाया छांदे में दहर आकाश कहते समय। हाँ दूसरा है अन्न समय बृहदारण छांदे की दोनों में कुछ वाक्य ऐसा है। हृदय में जो पंच पुरुषान वेद ईशाया पंच या सप्त पुरुषान छिद्र लोकपाल बृहदारण्य के में तो उसमें भी पुरुष शब्द आया लोकपाल पुरुष आया। ये वाक्य हो या कुछ दूसरे हो पंच पुरुषान लोकपाल छिद्र में शायद पंच आता है। देखेंगे हे शायद हमको वृद्ध आने के हो सकता है जो हृदय में ये वाक्य वहाँ नहीं ते तान सप्त पुरुषान इत्यादि स्थिति उसमें हो सकता है क्या कुछ ये मेधांत कहीं देखेंगे वो श्रुति श्रुति कोश है ना, उपनिषद उपनिषद कोश बाद में आ रहा है। परक्यम व्याख्यानम तत्प्रत्यक व्याख्यानम प्रत्यक्षाय इदानीम इति अधिदैवतम इति अस्य तात्पर्य इति अधिदैवतम इति आय अध्यात्म अध्यात्मोक्त्यवधिज्ञप्त्या अधिदैवतकीर्तनम् मूर्तामूर्त विभागोय मध्यात्म मधुनोच्यते अध्यात्मोक्ति अवधि जमत्यई जमत्यई करेंगे तो आयादेश होगा यलुप हो जाएगा जमत्यई अध्यात्मोक्ति अवधि ज्ञान के लिए अधिदैवत कीर्तन इत्याधिदैवत कहा अयम मूर्तामूर्त विभाग अध्यात्मम अधुना उच्यते अधुना मूर्तामूर्त विभाग उच्यते अध्यात्म विभाग उच्यते 68 तस्य कीर्तनम उपसंहारम अतः अध्यात्म इत्यस्य अर्थमः मूर्तामूर्त विभागो यम अध्यात्म इदमेव इत्यादि व्याचष्टे इदमेव ये तो पंचम मंत्र हो गया, षष्ठ मंत्र में कुछ है, तृतीय पुरा हुआ और अथ अध्यात्मम ये अच्छा अध ये ठीक ठीक ठीक अथ अध्यात्मम चतुर्थ ठीक है यदन्यत प्राणाच ऐसा तो हो गया इदमेव इसमें अध्यात्मम इदमेव अच्छा यही की अथ अध्यात्मम इदमेव मूर्तम ठीक है यही है अध्यात्मम अथ अध्यात्मम इतने मूर्त इदमेव इत्यादि वाचस्य भूत भूतत्रयम् पृथिव्यादि देहे परिगृह्यते मूर्त शब्देन यत् प्राणाद् द्रव्यमश्चापरं च यत् भूतत्रयम् पृथ्वीयादि देहे भी परिगृहते मूर्त शब्देन यत् प्राणाद् हृदिव्यमनश्च प्राणाद् हृदिव्यमनश्च प्राण और हृदयाकाश हृदिव्यमनश्च अपरम च यत् प्राण और हृदयाकाश से जो भिन्न है पृथ्वी देह में कहते हैं ना भी हृदयाकाश है प्राण हृदयाकाश से भिन्न जो पृथ्वी जल तेज है इसको भूतत्रय को मूर्त शब्द से कहा देह में मूर्त शब्द से किसको लेंगे पृथ्वी तेल कौन है आकाश और वायु से भिन्न पहले बाहर में भी हाँ वायु देह के अंदर प्राण है प्राण हृदयाकाश से भिन्न बाहर कहते समय वायु और आकाश से भिन्न कहा था और अध्यात्म कहते समय प्राण और हृदयाकाश से भिन्न कहते यद अन्यत इत्यादि का यद प्राणाद हृदय मनुष्य हृदय उपलक्षण शारीरकाश से विवक्षितत्वाद हृदय मनुष्य या हृदयाकाश यह उपलक्षण हृदयाकाश से व्यवहार होता है आकाश किंतु पूरा शरीर भव शरीर आकाश पूरा शरीर के अंदर आता आकाश उसको लेना है शरीर का आरंभ का आकाश लेना है उसे भिन्न है एकश्चकारो अवधारणे व्यमनश्च अपरम च यत् व्यमनश्च यद् व्यमन एव एकचकार अवधारण के लिए यद् अध्या यद् आध्यात्मिकाद् वायुराकाशाच्च अन्यदेव आकाशवायु से भिन्न तद् आध्यात्मिकं भूतत्रयं मूर्तम् इत्यर्थः। तो अपर है यह तो वही आध्यात्मिक भूतत्रय मूर्त हुआ। एतन् मर्त्यम् इत्यादिर गतार्थत्वाद् एतस्य सत इत्यादिर अर्थमाह। एतन् मर्त्य अर्थ हो गया, एतस्य सत इत्यादि अर्थ कह दे। एतन् मर्त्यम् एतस्थितम् एतत्सत् इत्यादि जो दिया है इसमें एतस्य सत, यहाँ से लेना एतस्य सत ए सरस या चक्षु सतो ही है सरस, बाकी सब जो मूर्त है वो स्थित है सत है ये सब अर्थ आ गया है। चक्षु चक्षुरसत्रयाणां स्याद् विशेषेणात्र निष्ठितम् तेजः सर्वशरीरस्य निर्मातृ स्याद् संशयः। त्रयाणाम रस चक्षु स्याद् विशेषण निश्चितम् तेज सर्व शरीर से निर्मातृ स्याद् संशय, सब शरीर का निर्माता तेज है, विशेष चक्षु त्रयाणाम रस दिया। सतो ही इत्यादि तात्पर्य आचक्षाण चक्षुष रसत्व साधयति विशेषेण अत्र निश्चितम्। एक सतो ही ऐसा रस कहा जो चक्षु है, ऐसा रस या चक्षु सतो ही ऐसा रस शरीर मात्र से अविशेषण निष्पादकम तेज तो सौ क्या निष्पादक है, तत्र सर्वत्र सन्निहितमपि तेज विशेषतः चक्षु में दिखाते तेज तेतमित्र इति अप्रतिबंधेन अधिगतम आदित्य चक्षुर्भूता अक्षिणी प्राविशत तेज चक्षुरूप में इति श्रुते। अतः तेज शब्द पर्याय रस शब्द से चक्षु में प्रवृत्ति हुई, तत्र प्रमाण कहते प्रथमे इति। प्रथमा संस्कृति रीति मंत्रवर्णोपि दृश्यते सस्वद्वैरेतस्य इति तथा च श्रुतिशासनम् प्रथमा संस्कृति इति मंत्रवर्ण है, सस्वत्वैरेतस्य इति श्रुति भी कहती है टीका में है। सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा, प्रथमा संस्कार है विश्वस्य वार द्वार, विश्ववार विश्ववारा स्त्रीलिंग हो गया, सौत्रम स्त्रीत्वम विश्ववार जो विश्व विश्वस्य वार विश्ववार होना चाहिए, वार का अर्थ द्वार, विश्वस्य वार विग्रह वार का अर्थ द्वार, तो विश्ववारा जो किया सौत्रम स्त्रीत्वम सूत्र है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये सौत्रम दिया सौत्रम श्रुति हो तो कोई सूत्र है क्या है मंत्र तो है, प्रथमा संस्कृति मंत्र मंत्र है, मंत्र से श्रव उस आदि लिखने में गलत लिखा, श्रुति का श्रुतो भवति श्रौतम श्रौतम होना चाहिए, सौत्रम कहाँ से लिखा है विश्वसवार द्वार विश्ववार बारा जो बना है स्त्रीलिंग श्रुति सौत सौत चांद सा प्रथम वरुण मित्रो अग्निरीति मंत्र, प्रथम वरुण मित्र अग्निति अर्थात प्रथमा संस्कृति विश्व से प्रथमा संस्कृति सबका द्वार, उसके द्वारा आगे सब सब हुआ, तो प्रथमा संस्कृति रीति तेज तेज रूप संस्कार। संस्कृति का प्रथमा संस्कृति विश्वस्य द्वार, विश्व का द्वार आगे स प्रथम वरुण मित्र अग्निरीति मंत्र देहावयव प्रधान भूतां प्रथम प्रभुतां सृष्टि रस शब्द योग्य माह वरुण मित्र अग्निति दिया, वरुण मित्र अग्नि भी नाम दिया है। देहावय प्रधान भूता प्रथम प्रभुता दृष्टि श्रुति में तो रस शब्द की योग्यता है वन्य में। शाश्वत वे रेतस सिक्तस्य चक्षुषेव प्रथमे संभवत मंत्र श्लोक आधाय उत्तराधाय शाश्वत वे रेतस रेतस सिक्तस्य चक्षुषेव प्रथमे संभवत गर्भ में पहले चक्षुष पहले संभव दिखते हैं, प्राण कार्य तो होगा चक्षु पहले दिखते हैं। यदि ब्राह्मण भी मंत्रानुसार ने चक्षुष रसते मानव चक्षु रस होने के प्रमाण तो प्रथम संस्कृति है वही तेज के तेज की संस्कृति चक्षु का प्रथमा जो संस्कृति है ना उसके द्वारा गर्भ में होता है और चक्षु बनता ऐसे दिया है। शस्वद्वे रेत से शीत चक्षु से प्रथम संभवत प्राण का व्यापार तो पहले होगा छिद्र शायद चक्षु पहले खुलता होगा। श्रुति अनुसार न विभाग मुक्त भर्तृप्रपंच मतम आदेय मूर्त ग्राह्य भर्तृप्रपंच मूर्त मूर्तामूर्त विभागोयम् यदि नामेह भण्यते अधिदेवं तथा अध्यात्मं तथापि यान गृह्यते या न गृहते आया आदेय किसे हुआ इतने भर्तृप्रपंच मतम आदेय महामृत यह श्रुति यान उत्तमात्र रूप इत्यावत यान न गृहते मृतामृत विभाग यदि नाम है वर्ण्यते मृतामृत का तो अधिदेव तथा अध्यात्म तथा यान न गृहते इतने न गृहते आगे आगे आएगा इतने जो दिया है इतने नहीं पूरा है मूर्तामूर्त सब बोल लेना है इतने न गृहते यान उक्तमात्र रूप जितने कहा इतने के बोलने और आगे कहते हैं श्रौत विभाग आनंगिकार हेतु माह श्रुति में जो विभाग कहा उसको क्यों नहीं माने इतने क्यों नहीं कृत्स्नस्य कृत्स्नस्य ब्रह्मणो रूपे मूर्तामूर्ते विवक्षिते यतो तो नेयता कार्त्स्न्यं देवता अध्यात्मयोर भवेत् ब्रह्मण द्वे रूपे कह करके संपूर्ण ब्रह्म का दो रूप कहा अतो देवता अध्यात्मयोर कार्ष्यम यता न भवेत् न यता ये न तो अतो न यता का इतने मात्र कार्य नहीं होता है अधिदेव अध्यात्म कहेंगे तो ये पूरा नहीं होता है तेहत्तर ये उपलक्षण जैसे होगा ब्रह्मणो अद्वैसे तत्व निश्चित ब्रह्म तत्व निरूपण करने के लिए मूर्तामूर्त रूप कहा श्रुत्याकल्पित तद तद्व तद अद्वयम क्या पाठ है तद अद्वयम से तद अद्वयम च अधिदेव अध्यात्मनर उक्त विभाग मात्र ने यतो न निश्चितम जो अद्वय ब्रह्म है अधिदेव अध्यात्म उत इतने विभाग मात्र से अद्वय का ज्ञान अनिश्चित नहीं होगा मूल कारण से असंगृहित मूल कारण का ग्रहण नहीं हुआ तनायम विभाग गृहते शौत विश्रुति में कहा गया तभी इतने ही विभाग लेना ऐसा ठीक नहीं तो आद्य कौन से श्रुति में कहा गया इतने ग्राह्य श्रुति में जो कहा गया जो दिया आदेय भर्तृप्रपंच मतम आदेय माह इतने श्रुति में कहा गया यदि नाम ही है बण्यते, इतने तक ग्राह्य, किंतु इतने ही लेना ऐसा नहीं है, और संपूर्ण प्रपंच लेना है मूर्ता मूर्ता में। तद अग्रह इतवंत आरब्ध आरब्ध कार्य भूतानां गृहीतौ न च संभवः यथोक्त लक्षण सेह मुख्य वृत्त्योक्त भूमिषु। आरब्ध कार्य भूतानां गृहीतौ यथोक्त लक्षण से यह संभव न मुख्य वृत्तिया उक्त भूमिषु, मुख्य वृत्तिया उक्त भूमिषु यथोक्त लक्षण से संभव न। आरब्ध कार्य भूतानां सारे कार्य को ग्रहण करने के लिए ये खाली इतने लेने से नहीं होगा जितने कहा गया। अव्याकृत उत्थानि कार्यभावेन स्थितानि भूतानि अव्याकृत तेषा मुक्त भूमिषु अध्यात्म अधिदेव प्रकारासु मूर्तामूर्त शब्दाभ्याम विभागेन गृहीतः उक्त लक्षण से यह ग्रहण नहीं हुआ भूत पंच के मुख्यावृता न संभवत सौतो भी विभाग निष्ठ। इतने कह दिया अध्यात्म अधिभूत करके, किंतु सारे कार्य को लेना है मूर्तामूर्त लक्षण से मुख्यावृता भूत पंच के अयोग्य भी भूत पंच तदेव तत्शब्दाभ्याम उपयम तदेव भूतपंचक पंचकमेव तत्शब्दाभ्याम मूर्तामूर्त सदा उपयम श्रुत त्याग अयुगा तो श्रुति में कहा तो त्याग नहीं कहते आशंक्य व्यापी व्यापी व्याप्य लक्षण युक्त मन्यथा तदलक्षण निर्देशस्तु परिच्छिन्न विषयोत्राभिधीयते। नहीं तो अव्याप्ति होगी व्याप्य सर्वलक्षण में व्याप्ति है लक्षण युक्तम, नहीं तो तदलक्षण लक्षण नहीं होगा। निर्देश तो परिच्छिन्न विषय अत्र भी दिया था, यहाँ निर्देश उदाहरण परिच्छिन्न विषय कुछ उदाहरण दे दिया। लक्षण से लक्ष्य व्यापित्व दोष के अन्यथा अलक्षण हो जाएगा। अस्तु तरी तस्य लक्ष्य व्यापिता जो कहा गया इतिहाशंक्य मूर्त लक्षण से पृथ्वी मात्र व्यापित्वाद अमूर्त लक्षण से च अव्याकृत मात्र विषयत्वात्मेव मूर्त तो पृथ्वी मात्र विषय अमूर्त कहन से अव्याकृत मात्र सबको लेना। इसे निर्देशत्व जो उदाहरण दिया वो परिचिन विषय दिया है। श्रौत विभाग अनुपगमश्चेत किंतरयुत तत्र तत्र तत्रैव सति यत्र स्यान् मूर्ताद्युक्तं चतुष्टयम् लक्षणं तत्र संपूर्ण मन्त्यकारणकार्ययोः एवं सति यत्र मूर्तादि चतुष्टयम् लक्षण उत्तम चार लक्षण कहा मूर्त मर्त्य स्थित इत्यादि अमृत के लिए विश्व चार तत्र संपूर्ण अंत्य कारण अंत्य कार्य कारण लक्षण संपूर्ण चतर सौत विभागे पूर्वन्यान अयुक्त सती यत्र अंत्य कार्य मूर्त मर्त्यादि चतुष्टयम् यत्र च अप्यक्रमेण प्रलेखन अंत्य कारण में अंत्य कार्य में मूर्तमर्त्यादि और प्रलय कारण में चतुष्टय अमृत अमृतादि आकाश में तत्र उभयत्र लक्षण पूर्णमिति यथा योगम लक्ष्य व्यवहार सिद्ध होगा। अमृत लक्षण विषय कहते आकाश इति आकाश शब्द वाच्यो यः सर्वकारण कारण मुख्यवृत्त्या समर्थं स्याद् तत्रैवामूर्तलक्षणं। अमृत शब्द से ये तो अध्यात्म अधिभूत में इसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बता दिया, किंतु आकाश शब्द वाच्य सर्व कारण कारण सर्वेशम कारणानाम कारण अव्याकृत आकाश लेना मुख्य वृत्ता तत्रैव अमृत लक्षण समर्थम, अमृत का लक्षण अव्याकृत आकाश लेना है। सब पहला और मृतामृत का उपक्रम अव्याकृत आकाश और अंत में मृताकुश के है जो पृथ्वी लेना है आकाश इति अव्याकृत आकाश। सर्व से कारण ब्रह्म, अच्छा सर्व कारण कारण में आकाश का कारण इसे नहीं करे, सर्व कारणम कारण यस्य सर्व से कारण हो गया ब्रह्म, ब्रह्मेव कारणम यस्य ब्रह्मे कारण अव्याकृत के, अव्याकृत का कारण कैसे हो गया सत्ता स्फूर्तिदम यस्य अव्याकृत आख्यस्य आख्यस्य पदार्थ से भाव से अव्याकृत जो पदार्थ है उसका कारण ब्रह्म कहा, उसका कारण मतलब सत्ता स्फूर्ति देने वाला हमसे कारण बताया, कारण बताया मतलब वस्तु तो कारण नहीं है। तत्व निरवयत्वम अकार्यत्वाद अमृतत्वम, निरवयत्व अकार्य होने से अमृत हो गया अव्याकृत। सर्वकार्यव्यापित्वम परोक्षत्वम च अस्तीति, सर्वकार्यव्यापित्वम परोक्षत्वम च अस्तीति अमृत लक्षण से मुख्यता है, अमृत लक्षण मुख्य अव्याकृत आकाश में। मूर्त लक्षण विषय कहते पृथिव्यांच, पृथिव्यांचापि तन्मुख्यम यदुत्तम मूर्तलक्षण उभयोरंतरालस्था मिथ संकीर्ण लक्षण। यदुक्तम मूर्तलक्षण तत् पृथिव्यां मुख्यम, पृथ्वी में मुख्य है गया मूर्त का लक्षण, ऐसा मूर्त अव्याकृत आकाश है अंत में सर्व कार्य है, अंत में कार्य है पृथ्वी, उभय अंतरालस्था मिथ संकीर्ण लक्षण परस्पर संकीर्ण मूर्तामूर्त दोनों हो जाएगा आकाश वायु जल तेज जल चार अठहत्तर मध्यवर्ती से चतुर्षु कागति उभयोर अंतरालस्था मिथ संकीर्ण कार्यकारणयोर अंत्योर मध्यस्था, कारण में अंत अव्याकृत कार्य में अंत है पृथ्वी मध्यस्था जलादेह जिचारि अन्य में यथ संकीर्ण संकीर्ण मूर्तामूर्त लक्षण मिला हुआ अतः तेसु लक्षण द्वयम् गौण है जल तेज वायु कैश मध्यस्थेषु उभय व्यवहार अभाव तस्य कुतो गौणता, मूर्तामूर्त व्यवहार जल तेज वायु आकाश में तो नहीं गौण कैसे इतिहास क्या मूर्त यदि मूर्त। अच्छा आगे श्लोक लक्षण गौण में एवस्या दंतयोर्मध्य भूमिषु मूर्तामूर्त व्यवहृति तथा तत्रापि दृश्यते। मध्यभूमिषु गौणमेव अन्त्योर्लक्षणं भवेत्, अंत्य का लक्षण अव्याकृत और पृथ्वी का लक्षण मूर्तामूर्त हुआ, पृथ्वी का मूर्त का लक्षण पृथ्वी में अव्याकृत अव्याकृत हुआ, ये जो लक्षण मध्यभूमिषु गौणमेव जल तेज वायुकाश में वो लक्षण गौण तथा तत्रापि मूर्तामूर्त व्यवहृति दृश्यते, जल तेज वायु में मूर्तामूर्त व्यवहार दिखता है। मध्यस्थेषु उभय व्यवहार अभावे तस्य कुतो गुण तथा मूर्तामूर्त व्यवहृति तथा तत्रापि दृश्यते दिखता है तथा अंत्य कार्य कारणोरिव अंत्य कार्य में मूर्त, कारण में अमूर्त जिससे व्यवहार, तत्रापि मध्यतेष्व भी जल तेज वायुकाश में मूर्तामूर्त व्यवहार दिखता है। भर्तृप्रपंच मतम उपसंहृति मुख्य इति मुख्य वृत्ति ग्रहायात व्यापी लक्षण सिद्ध हे क्षित्यादिव्य दंतं स्यान् मूर्तामूर्तस्य लक्षणम्। अतो व्यापी लक्षण सिद्धये मुख्य वृत्ति ग्रहाय क्षित्यादि व्यदंतम मूर्तामूर्तस्य लक्षणम् स्यात्। क्षित्यादि व्यदंत चार में मूर्तामूर्त लक्षण है। मुख्य वृत्ति ग्रहाय व्यापी तो व्यापी लक्षण है, व्यापी लक्षण मुख्य वृत्ति होगा। आकाश में अव्याकृत आकाश में मुख्य अमूर्त, पृथ्वी मुख्य मूर्त, पृथ्वी में ये मुख्य वृत्ति ग्रहाय अन्यत्र मूर्तामूर्त लक्षण का क्षित्यादि में लेना है गौण। व्यापी लक्षण सिद्ध है क्षित्यादि व्यनंतम मूर्तामूर्त से लक्षणम क्षित्यादि व्यनंत में पृथ्वी पहले तो वायु आकाश को कहा गया था, अभी अंत में कहा गया ये जो लक्षण कहा गया श्रुति में तो इसे विवाह किया गया, श्रुति में ही कहा गया पृथ्वी जल तेज को मूर्त वायु आकाश अमूर्त कहा, कहने पर उसको नहीं लेना है क्योंकि सारे कार्य मूर्तामूर्त लेना। ब्राह्मण द्वे रूपे शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान के लिए रूप कहा, इतने कहने से सब मूर्त अमूर्त ग्रहण नहीं हुआ। इस अमूर्त शब्द से प्रथम कारण को लेना है अव्याकृत आकाश को, और मूर्त शब्द से अंतिम कार्य को पृथ्वी को लेना है, और बीच में जो चार आ गए वो मूर्तामूर्त दोनों में आ जाएंगे। हाँ जल तेज वायु आकाश चार अव्याकृत आकाश पृथ्वी ये यहाँ तक लेना है, बीच में ये गौण है। और गौण क्यों है, मुख्य उसको सिद्धि के लिए यहाँ मूर्तामूर्त दोनों का व्यवहार, मुख्यतः लेना अव्याकृत आकाश और पृथ्वी को मूर्त लेना। मुख्य वृत्ति का है व्यापी लक्षण सिद्ध है, व्यापक लक्षण सिद्ध के लिए ये चित आदि में भी मूर्तामूर्त लक्षण हो जाएगा। अस्सी यथा श्रुतार्थस्य अहितत्वम अत श्रुतार्थम, श्रुति में जैसे कहा गया ठीक है नहीं। मूर्तादि लक्षण से मुख्य वृत्ति ग्रहार्थम मुख्य वृत्ति लेने के लिए लक्ष्य व्यापित्वार्थम च सब में जाने के लिए पृथिव्यामेव मूर्त लक्षण दिया पुनः है तन्मात्र मूर्तम। अव्यति मूल कारण अव्याकृत आकाश से अमूर्त लक्षण व्यापीति तन्मात्रम अमूर्तम आंतरालिकेशु क्वचित किंचित लक्षणमस्तीति उभयथात्व कहीं कुछ लक्षण है इसलिए मूर्तामूर्त लक्षण अंतरालय में है। आदेयम परमत्वम उक्त्वा अथ अमूर्तम इत्यादिर गतार्थत्वम अन्नान योयम दक्षिण अक्षन इति विशेषोक्ते तात्पर्य महा आदेयम परमत्व कौन से भर्तृप्रपंच मत जो कहा आदेय ग्राह्य हुआ श्रुति में जो कहा गया इतने मत नहीं लेकर के मूर्त वस्तुतः पृथ्वी को अमूर्त अव्याकृत आकाश को लेना, बाकी सब उसमें सारे कार्य मूर्तामूर्त दो में आ जाएंगे तो इसको आदेय माना। आदेयम परमत्वम उक्त्वा अथ अमूर्तम इत्यादि गतार्थत्व मनान अथ अमूर्तम जो आया गतार्थत्व मनान योयम दक्षिण अक्षन इति विशेष उक्ते तात्पर्य यो दक्षिण अक्षन पुरुष दिया तो मंत्र क्या है अथ अमूर्तम प्राणश्च दे करके त्यस्य ऐसा रस योयम दक्षिण अक्षण पुरुष ये वो तो बाकी सब गतार्थ है। त्यस्य ऐसा रक्षा जो दे इसके विशेष अर्थ योयम दक्षिण अक्षण इति विशेष होते तात्पर्य कर योयम योयम दक्षिण अक्षण इति शास्त्र दिष्टत्व कारणात् दक्षिण अक्षणी लिंगस्य विशेष कश्चिदिष्यते। योयम दक्षिणाक्षन इति शास्त्र दृष्टत्व कारणात् लिंगस्य कश्चित् विशेष दक्षिणाक्षन इष्यते। श्रुति में कहा योयम दक्षिणाक्षन, शास्त्र के द्वारा कौन से लिंग का विशेष दक्षिणाक्ष कश्चित् इष्यते, विशेष है शास्त्र दृष्टत्व, और ऐसे लोक में कहीं कहते दक्षिणाक्ष में दृष्टि अधिक है क्या आप लोगों का कहते हैं है? क्या कटुता पटु पटुता हाँ नहीं हमारे तो दक्षिण में अच्छा है बैंक की अपेक्षा है, किंतु सबके यहाँ पे कुछ होगा क्या कर देते हैं अच्छा डाइन अच्छा तो आप लोग दृष्टि शक्ति में दोनों बराबर देखा है ना चश्मा नंबर देखते हो ना बराबर है नहीं हाँ वो तो दक्षिणा के में है। हाँ दक्षिण जगह दक्षिण में हाँ शास्त्र दृष्टि है योगियों के दृष्टि है विकास शास्त्र से दृष्टत्वा तेन वा दक्षिणाक्षिणि विशेष दृष्टत्व न केवल शास्त्रादेव तथ विशेष किंतु विमतम अतिशयवद दक्षिणांगत्वाद दक्षिणातवद दक्षिण हाथ को दृष्टांत दे करके दक्षिणांगत्व हेतु ना चक्षु में भी अतिशय अतिशयवत इत अनुमान चेत्या वीर्यवद इति वीर्यवद दक्षिणां लोके प्यंगम दृष्टं यतस्ततः दक्षिणेक्षन्निति वचः श्रुतिर्यत्नादि हेष्यते। यतः लोकेपि दक्षिण जी वीर्यवत दक्षिणांगम दृष्टम लोकेपि दक्षिणांगम वीर्यवत दृष्टम ततः दक्षिणाक्षनिति वच श्रुतिर्यत्नादि हैष्यति। यहाँ भी ठीक है ये अनुमान से सिद्ध कर लिया। ततः शब्देन यह शब्द से संबंध ततः यह श्रुति में लक्षणाक्षण दिया तेन दक्षिणम अक्षि निर्दिश्यते दक्षिणाक्ष इष्यते वीर्यवत्तम वीर्यवत्तम शेष इष्यते यत्नादि इष्यते तो इष्यते वीर्यवत्तम दक्षिण में अतः श्रुतिर्वच चक्षुरंतर चक्षुरंतरम अपेक्षा दक्षिणे चक्षुषी आदरात प्रभुत श्रुति में कहा तत्सहितादि संबंधः विदित्रया वृत्तम अनुवदति तस्हित से रूप पुरुष से रूप आगे पिंड पिंड प्राण विभागे न अध्यात्मे चाधि दैवते मूर्तामूर्तात्मनो रुक्तो विभागो ब्रह्म रूपयोः ओम।